Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Azért fényderült egy kicsit arra is, hogy a Wikipédia nem teljesen ingyenes. Ingyenes sok szempontból, de azért valamennyi pénzből működnek ők, és a szervereket például fenn kell tartani. Úgyhogy a Jimmy Wales, ugye, aki a Wikipédia alapítója, az általa létrehozott Wikimedia Foundation alapítvány mindenféle adományokból tartja fenn magát, és a hírünk az, hogy most a Google is csatlakozott az adományozók sorához 2 millió dollárral, de a hírből derült ki a számomra, hogy egyébként a Wikipédia felhasználói már összeadtak 8 millió dollárt. Az a nagyobbik része. Jól emlékszem, 10 volt a cél. Tehát jöttek a könyörgő levelek folyamatosan Jimmy Wales-től, vagy Wales-től, hogy hát gyerekek, már 3 milliónál tartunk, de ez még mindig kevés, és tényleg minden tiszteletem a tiétek, hogy így összefogtatok, de még erősebben, és még együtt, és elérjük. De nem is van rég volt kezdte, így, volt is egy csúszkaként, ami folyamatosan mutatta, hogy hol tartanak éppen, és hát a csúszkának a bal oldalán volt erőteljesen a megtöltött rész, nem a jobb oldala felé. Igen, azt akartam mondani, hogy kim volt a tarhaméter. Na, de hát, hogyha 10 volt a cél, akkor ez megvan ezek szerint, a hír szerint legalábbis. 8 plusz 2 az 10. Hát, ennek most örülünk, mert wikipédiázhatunk tovább. Így van. A hallgatók örülnek ezek nagyon az egyetemen. Igen. Van miből dolgozatot írni. És a tanárok örülnek vajon? Hát nem. Ne, egyáltalán nem. 14 millió szócikk van már pedig a Wikipédián. Hát nem az a baj, hogy hány szócikk van, hanem hogy hogyan használják. Elfogadják egy teljesen, nem tudom, referenciaként használható enciklopédiaként? Ez egy kicsit bonyolult kérdés. Először is az a probléma a Wikipédiával, hogy mi az, ami nincs benne. Tehát nincsenek korrektül megszerkesztve ezek a szócikkek, szócikkcsoportok, ezért nem biztos, hogy minden témakörben mindenki van fejtve, ami oda tartozik. A másik pedig, hogy sosem lehetünk biztosak abban, hogy ma is ugyanaz van abban a szócikben, mint ami a forrás felhasználásának az időpontjában volt. Márpedig, ha ilyen a forrásunk, akkor tudományos hivatkozásra alkalmatlan. Háttérismeretekre jó természetesen, de én most arra utaltam, hogy azt csinálja, hogy beírja a Wikipédiába a témát, amiről a dolgozatot kell írni, megjön a szócikk, copy, paste, beemeli, aztán kész. Tehát ezért nem szoktunk neki örülni, de persze tanulni lehet belőle, készülni szabad, sőt, az jó is. Akár lehet tanulni Jimmy Wales-nek a ötletéből is ilyen szempontból, hogyha van egy ilyen nagy ügy, akkor abból össze lehet szedni azt a bizonyos 10 millió dollárt 240 ezer felhasználóból is. És azért gondolom, ennél sokkal többen használják egyébként a Wikipédiát. Ezt kisebb nagyságrendekben is szokták csinálni. Például van egy nagyon általam kedvelt nyílt forráskódú játékprogram, OpenTTD, azaz Open Transport Tycoon Deluxe, amelyiknek szintén vannak szerverei, nem ilyen nagyságrendűek, tehát nem 10 millió dollárt kell összegyűjteniük, hanem 3000-et, de ugyanúgy a felhasználókhoz fordultak, és ugyanúgy ilyen tarhaméterrel, ahogy így András mondta az előbb, mérték, hogy megvan, és ott körülbelül, hát nem akarok túlozni, de mint egy másfél nap alatt jött össze, tehát gyakorlatilag az a nagyon erős közösség, ami emögött a játék mögött van, nem milliókról van szó, de nagyon-nagyon erős és összetartó közösségről, ezt pillanatok alatt összedobta a pénzt. Nem tudom, hogy mennyi ideig tart ki ez a 10 millió dollár a Wikipédia esetén, de én minden kritika ellenére is azt gondolom, és azt lenne jó tudni, hogy minél tovább kitart, és aztán a későbbiekben is össze lehet szedni majd a folytatásra. Nem merek rá begeskodni, de mintha ez egy évi költségvetésük lenne. Vagyis akkor egy év múlva újra kezdődik a kampány? Akkor újra kezdődik, igen. Munkába állt a robotrendőr és tolvajt fogott. Erről is mesél majd hírsziporkáiban Dragon György. Hiába bújunk a bokorba a repülőrendőr elől. Aztán megbeszéljük, hogy ki mit tapasztalt és hallott a Google Buzz körüli botrányból, majd Dudás Ágnes hasznos tudnivalókat mond a közösség oldalakon közzétett személyes adatokról, például a parti fotókról. Aztán következzen az infószótárban a Zoom érdekes magyarítási kísérlete. Vajon miért éppen Zoom lett a Buzz magyarítása? Kovács Tücsi Mihály történetéből pedig kiderül majd, hogy ezentúl sem szabad a technikában vakon hinni. Víz került a karburátorba, meg az utastérbe. Végül Borek András egy obszervatóriumról fog szótejteni, ami természetesen nyílt forráskódú itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Hát akkor az asztaltársaság bemutatása, hogy ilyenkor szokásos. Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Mellette Dragon György, hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Felpesdülve, mert délután prémétekkel találkozott a tévéműsorában. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, Poplacsek. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és ma este is itt van velünk Dudás Ágnes. Jó estét! Szia Ágnes, örülünk neki, hogy itt vagy, és reméljük, hogy további érdekes dolgokat fogsz majd nekünk elmesélni a közösségi oldalakról, mert hogy ez lesz itt, és ha a terveink megvalósulnak, akkor ebből egy kisebb fajta sorozat is lehetne, mert hogy lesz itt téma a közösségi oldalakkal kapcsolatban bőven. A hallgatóknak hadd ajánljam még a Netidők weboldalát, www.netidők.hu. Dragon György, mostanában elég sokat foglalkozol a robotokkal, múlt héten is éppen Tudás Ágnes vette itt észre, hogy a múlt heti robottáncos nő után megint itt robotok jönnek? Sőt, jön még majd jobb is, de ezt inkább még ne áruljuk el előre. Úgy néz ki, hogy a robotok osztódással szaporodnak manapság, tehát így egyet-kettőt gondolunk. Nem, így alapvetően ugye kezdtük ezt karácsonykor, ezt a rövid robotsorozatot a hírsziporkában a robotporszívóval, és hát azóta folyamatosan jönnek a különböző funkciói robotok, amelyek egyre okosabbak, egyre ügyesebbek, és lassan megvalósítják azokat a rémképeket, amelyek egyesekben élnek arról, hogy a robot már önállóan fog cselekedni, önálló dolgokat fog tenni, és nem biztos, hogy Asimov 3, azaz Uszkve 4 parancsát be fogják tartani, vagy a robotika 4 törvényét be fogják tartani. De hát gyakorlatilag itt most arról van szó, hogy a katonai technológia beszivárgott a polgári életbe. Ugyanis biztos hallottatok róla, hogy a fejlett nyugati hadseregek, és egyre inkább már a egyéb hadseregek is lévén a magyar honvédség is vásárolt ilyen eszközöket, használnak úgynevezett UAV-okat, ezek az Unmanned Air Vehicle rövidítése, tehát ezek pilóta nélküli légi eszközök gyakorlatilag. Ezek a... Robotrepülőgép. Hát a kettő nem egészen ugyanazt jelenti. Mi a különbség? De hát a robotrepülőgép önálló döntésre képes mesterséges intelligenciával ellátott repülőgép, az UAV az pedig egy pilóta nélküli repülőgép. Ez azt jelenti, hogy irányíthatják emberek a földről, tehát nem feltétlenül egy robot funkciója van, de itt most belemetnénk abba, hogy minden robot repülőgép egyben UAV is, de nem minden UAV egyben robot repülőgép is. Aha. Tehát konkrétan az UAV-okat éppen Amerika, akár afganisztáni bevetés esetén is Amerikából egy bázison a 20 fokos légkondicionált helyiségből műhold kapcsolaton egy joystickkal irányítja valaki. A robot repülőgép az meg tényleg az, ami önálló lenne, de amilyen még nincsen. A 80-as évek óta azt tulajdonképpen, ami elterjedt, az az úgymond önműködő szárnyas rakéta kapta meg a robot repülőgép. Igen, helytelen, de ez egy helytelen elnevezés. Ember nélküli kamikáze. Igen, körülbelül ez a helyzet, amit kilőnek, és megtalálja a célt a felszíni adatok alapján, és becsapódik pontosan. Tehát a történetnek az a lényege, hogy ez egy olyan kis eszköz, amelyet egy angliai városban rendszeresen bevetnek. Általában repülni tud, közlekedési eseteket figyelnek meg vele, kihajt át vele a piroson, könnyedén tudják követni vele az illetőt, kamerája van. De nem csapódik be, le tudják, ment a piroson. Nem, le tudják olvasni a rendszámot, vagy ha valami tüntetés vagy zavargás van, akkor egyesével meg tudják figyelni a résztvevőket. De eddig még ezen kívül, hogy megfigyelő feladatokat végzett, konkrét letartóztatásban nem vett részt. Most fordult először az eset, hogy egy tolvaj megpróbált egy Renault Clio márkájú gépkocsit ellopni a köd leple alatt, és azt hitte, hogy neki milyen könnyű dolga lesz, mert hogy majd amikor a helyszínre érkeznek a rendőrök, akkor ő elrejtőzik egy bokorban a közelben. Azonban azt kihagyta a számításából, hogy ez a kiváló kis repülőeszköz, ez nem csak vizuális kontaktus képes felvenni, hanem infrakamerával is rendelkezik. Így tökéletesen tudta követni az elkövetőt, és egyszerűen megállt a feje fölött olyan magasságban, és azokat a jeleket szórta a kollégáknak, hogy itt van, itt van, itt van, és hát szegény ott hiába üldögélt, egyszer csak megjelentek az igazi rendőrök, és letartóztatták, pedig ő megpróbált elrejtőzni egy bokor mögött, ami normális hétköznapi körülmények között sikerülhetett volna neki, lévén akkora volt a nagy angliai ködben a látótávolság, hogy simán elhajtottak volna mellette. És gondolom ugyanez a helyzet sötétben is, tehát ilyen értelemben nem lehet már elbújni egy ilyen masináról. Hát nem csak sötétben, hanem szélsőséges időjárási körülmények között is, vagy akár olyan esetekben is, ahol mondjuk olyan helyre bújik el valaki, amihez nehéz hozzáférni. esetleg ő be tud súrani egy, mit tudom én, felmászik a hegyoldalon, vagy egyéb ilyen dolgokat, ez a készülék könnyedén tudja követni, nem kell arra várni, amíg megjönnek a specialisták, a hegymászók, a búvárok, a bárki, a masina az addig megy az illető után, ameddig az illető megy. Tehát gyakorlatilag egy nagyon hasznos eszköz, és a legérdekesebb ebben az, hogy 40 ezer fontba került, mint egy 12,5 millió forint, ami a rendőrség szerint már megérte a befektetést, lévén, ha az eddigi tevékenységét figyelembe veszik, amelyet eddig végzett, mert hát eddig nem publikálták. Tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy ez a készülék már jó ideje működött, és valószínűleg ért is el eredményeket. Már most megérte ezt a készüléket beszerezni, lévén egy komplett emberekből álló osztag, ami ugyanezt a funkciót végrehajtotta volna, hogy végre tudja hajtani, sokkal többbe kerülne. Van egy híred a lézerekkel kapcsolatban, ez meg a szúnyogokról. Főleg azért érdekes, ugyanis a dologban, és ez nektek is tetszeni fog, részt vett ennek a fejlesztésében egy Lowell Wood nevű úriember is, aki a 80-as években a Star Wars-ban látható lézerpajzsok látványtervét készítette. A dolognak az a lényege, hogy kitalálták okos tudósok, hogy nagyon nagy a malária veszély Afrikában, és a szúnyogokat valahogy írtani kéne, de a tradicionális módszerekkel ez szinte lehetetlen, egyre rezisztensebbek a különböző mérgekre, a különböző rovarírtó szerekre. Így elkezdtek gondolkozni, hogy mit lehetne csinálni, és pont a csillagok háborúja kapcsán eszükbe jutott, hogy hát ott a lézer, ami tökéletesen felhasználható lenne erre a célra, hogy a repülő rovart fantasztikusan le lehet vele lőni. Ja, azt hittem úgy, hogy Luke Skywalker a lézerkardjával csapkod a levegőbe. Nem, gyakorlatilag egy kis lézerágyút kell elképzelni. És a dologgal az volt a baj, hogy az első prototípus az nagyon-nagyon drágára sikerült. Ekkor elhatározták, hogy ez így nem lesz jó, mert főleg fejlődő országokról van szó, ahol... De mi történik? Tehát a szúnyogot becélozni? Már is el fogom mondani. Ja, 43 másodpercenként hal meg egy maláriás gyermek, tehát ennek azért elég nagy dolog lenne, ha ezt feltalálnánk. Így képzeljétek el, hogy a fejlesztő csapat az eBay-en szerezte be az új készüléknek az alkatrészeit, lézernyomtató alkatrészekből, projektorokból és digitális fényképezőgépek lencséiből állították össze, és így az új prototípus $50 kerül. De ez az új prototípus, ez arra képes, hogy percenként 50-100 szúnyogot megöljön. Volt egy nagyon érdekes demonstrációs film, nem tudom a szúnyog hányat csap másodpercenként a szárnyával, de nagyon sokat, attól van ez a vinyogó, zümmögő hangja. Filmen egy lassított kamerával az látható, hogy a szúnyog próbálja emelni a szárnyát repülés közben, egyszer csak megjelenik egy ilyen fény, következő pillanatban, mint az ilyen régi második világháborús filmeken, így füstölve bukik alá. És hát több ilyen szituációt is mutattak. Tehát ez egy nagyon rövid ideig tartó, idézőjelbe téve besugárzás. A készülék arra képes, hogy felismerje a szúnyog, tehát meg tudja különböztetni a szúnyogokat például az éjszakai pillangóktól, vagy nagyobb rovaroktól, azokat nem bántja, illetve... És az emberektől is? Emberektől is, illetve képes megkülönböztetni a nőstény szúnyogokat a hímszúnyogoktól, mert más frekvenciával csap a szárnyuk, és csak meg a nőstény szúnyogok terjesztik a maláriát. Épp ezért a hímszúnyogokat sem bántja, viszont majdnem 100%-os pontossággal találja el a nőstény szúnyogokat. Elképesztően megdöbbentő volt a film. Tehát ez a demonstrációs film, amit mutattak róla, tényleg, mint a második világháborúban, amikor a repülőket eltalálja a légvédelem, és ketté válnak, meg leesik a szárnyuk, stb. A dolgot nagyon tökéletesen lehetne használni. Jogászunk egyébként rázza a fejét, csak nem tudom, hogy azért, mert a nőket célozta be ez a masina, vagy pedig a hát nem, szúnyogok jogainak. De nem csak a fejlődő országokban, hanem kórházakban például nagyon jól lehetne használni, de végső esetben akár egy európai otthonban is. Ha este ki akarjuk nyitni az ablakot, és hát nyáron ugye beözönlenek ezek a kedves kis vérszívók, akkor azért egy kis csillagok háborúját otthon el lehet játszani ilyen. De látványos lehet ez. Mondani. Igen, igen, nagyon látványos. Ettől azért olcsóbb a szúnyogháló. De könyörgöm, legyen annyi stílus érzékük, hogy megegyeznek Lukászról, hogy halálcsillag formájú lesz az asztalon. De az valami olyan csoda lenne, hogy az asztal közben kink-kink-kink mennek ki a lézersugarak. De hát mondjuk, ha elképzelünk egy kirándulást, ahol este le akarunk ülni a tóparton, és mellettünk egy ilyen lézerágyú sugárot, hát szerintem elég jól néz neki. Körülbelül másfél hete az informatikai szaksajtó tele van a Google legújabb fejlesztésével, már legalábbis amit így a nyilvánosság elé engedtek, ez a Google Buzz, és én most arra kérlek benneteket, hogy meséljétek el nekem, hogy miért van ez a botrány? Én nem használom sem a Google mail szolgáltatását, a Gmailt, sem a Buzzt, úgyhogy igazából teljesen szűz füllel tudom hallgatni, hogy mi is történt itt a Buzzzal. Nagyon nagy botrány van, ezt hallom. Mi történik ott? A postafiókhoz hozzá kapcsolatok egy szolgáltatást, ami mit tesz? Valami fajta kapcsolati hálót oszt meg mindenkivel. Ezt olvastam azért. Senki nem használ Gmailt? Használni használ, de nem webes felületen keresztül használom, hanem levelező klienssel. Vagyis téged ez a botrány nem érint? Nem tudom, hogy konkrétan, hogy érinte ez a botrány, tehát én még nem néztem meg. Hihetetlen, hogy én leszek az, aki az érintett. De én használom a levelező rendszert, és láttam is ezt a szolgáltatást, és ki is kapcsoltam ezt a szolgáltatást, részben amiatt, amit így lehetett róla olvasni az interneten. Hát, amit... Volt időd rá, hogy kikapcsoljad? Mert ugye azt lehetett olvasni, hogy beléptél a Gmailre, és egyből kirakta a teljes kapcsolati hálódat a nyilvánosság elé. Igen, ez a legelső fázisa volt, aztán ezen egy kicsit így finomítottak, meg próbáltak rajta javítani. Amikor a legelején volt ez a bejelentkezés, és feldobált ezt az ablakot, akkor nem értem rá ezzel foglalkozni, mert siettem valahova, és szükségem volt arra, hogy a leveleimet lássam. Úgyhogy abban a csapdában egy kicsit még én is voltam, de aztán amikor így végre... De akkor kitette a kapcsolati hálódat, vagy nem? Kitette. Kitette, aha. Hát ez egy bosszantó. És utána azt ajánlotta csak fel, hogy akkor most visszamenőleg mindent letöröl. Mi az aggályos ezzel az egész történettel? Milyen kapcsolati háló van egyáltalán a Gmailben? Hát a kapcsolati hálót azt abból építi, ami egyébként a kontaktlistában benne van, és akkor főleg arra támaszkodik, hogy mások olyanok, akik hasonló, vagy ezt a levelező rendszert, vagy ennek valamilyen ilyen ágát, bogát használják, vagy mindenféle olyan alkalmazást, ami egyáltalán a Google valamelyik moduljához kapcsolható, tehát ő azokat az adatokat gyűjti, és azokat az adatokat kapcsolja össze. És ebben az a kellemetlen, hogy nem feltétlenül mindenkivel vagyok én jobban, aki egyébként a levelező rendszeremben, mint személyben. De van egy, ha ügyvédként ezt használnám, akkor főleg nagyon kellemetlen volna, mert ugye a teljes ügyféllistám adott esetben felkerülhet. Hát meg azért, ahogy én olvastam, mert azért olvastam én erről, úgy írtak, hogy különböző más közösségi oldalakról is beszippantja az adatokat ez a bizonyos kiegészítés, ez a báz, és a Facebookról innen-onnan összehalázgatja az igazi kapcsolati hálót, és akkor abból már látszik, hogy ki, hogy mennyire ismeri a másikat. Hát igen, de ez ugye azért történhet így, mert ezeken a Facebook és a más ilyen kapcsolati portálokon ott már eleve ezeket begyűjtötték, és főleg a Gmail fiókokra támaszkodva gyűjtötték ezeket be, tehát ott meg kellett adni már, aki megadta az azonosítóit, és ezzel beszippantotta a teljes levelezést, és mindenkinek küldött ilyen meghívókat, vagy éppen adott esetben, amit kitalált. Na jó, de abban az esetben te döntöttél, hogy meghívod a többieket. Igen. Tehát nem arról van szó, hogy arra ébredek egyszer csak, hogy hulla jó, jaj de jó, megosztottuk az összes információdat, örülsz? Hanem meg akarod osztani az információdat másokkal? Igen, nem. Biztos? Igen, nem. Tehát a dolog azért egy kicsit más. Mi történhetett itt? Ilyen fatális fejlesztési hiba következett be? Én olvastam a Google egyik fejlesztőjének a Google által hivatalosnak mondott blogját, és abban lakonikusan csak valami olyan megjegyzés volt, hogy mi, amikor ezt a fejlesztést útjára bocsájtottuk, akkor úgy gondoltuk, hogy ez segíteni fogja a felhasználóinknak az életét, de nagyon sok volt a tiltakozás, ezért levettük és kikapcsoltuk ezeket az önműködően megosztó szolgáltatásokat. El nem tudom képzelni, hogy ezt élő ember miért gondolt, hogy az jó lesz, ha én beállítottam a Google-ben a profilomat, meg a kapcsolati hálóimat nyilvánosságra hozza úgy magától, hogy ez bárkinek is jó lesz. Ráadásul mindenféle helyi azonosító szolgáltatások is vannak ehhez kapcsolva. Tehát adott esetben még azt is el lehetett érni, hogy az illető tudtán kívül fizikailag is pozícionálni lehetett a kapcsolati hálójában lévő embereknek, meg általában bárkinek, aki a báz oldalaira fölment, lehetett tudni, hogy XY hol van most a fizikai térben. Így lehetett olvasni arról a házaspárról, amelyek egyik tagja el akart bújni a másik elől, és így bukott le. Úgyhogy tényleg voltak botrányos történetek. Ez elképzelhetetlen. Tehát én nem tudom, hogy egy józan embernek ez hogy fordulhat meg a fejében. Hát mindenféle realitástól el van szakadva. Tehát ezzel csak azt érik el, szerintem, hogy egyre több lesz a Google elleneseknek, egyre nagyobb lesz a Google ellenesek tábora. Hát mondjuk itt azért egy dolog történt most, az eddigi Google fejlesztésekkel kapcsolatban én nem emlékszem ilyen ellenállásra. Amikor a Chrome első verziója kijött, akkor a licenc szerződésében voltak olyan elemek, amelyeknek azt hiszem az volt a lényege, hogy minden, amit én keresek, és minden kulcs szó az a Google tulajdonában lesz, és hozzá kapcsolják az én profilomhoz, meg minden azonosítomhoz, amit tehát a IP cím alapján. Aztán szintén hatalmas botrány volt, csak ugye könnyen tudunk felejteni, és 2-3 vagy 4 nap múlva megváltoztatták a licenc szerződés visszamenőleges hatája. Most megint ez történt, csináltak valami baromságot, nyilvánosságra jött, most megint ez történt, csináltak valami meggondolatlanságot, elkezdtek tiltakozni ellen az emberek, és utólag megváltoztatták. Ezért fontos a nyilvánosság, nem a nyilvánosság ereje. Tehát ki lehet kényszeríteni az ilyen hibák korrigálására a nagy szolgáltatót. Hát igaziból a szabad szoftverek is így működnek, csak olyankor kírják, hogy ez a béta verzió, és akkor nem mindenki használja, hanem azt használja, aki szeretné, meg aki bevállalja, hogy béta tesztel. És én azt olvastam még ebből, hogy ugye azt mulasztották el, amit korábban a bevezetéseknél megcsináltak, hogy nem egy akkora emberkupacon mérték le, hogy ez működik-e, amin egyébként szokták, ami egy 20 000-es kapcsolati hálót dobott volna fel, és ami ebből kijöhetett volna, hogy ez mégsem olyan jól működik, mint hitték, hanem csak ilyen családi vállalkozásként úgymond azok olyan rokon családtag ilyesmiket vontak bele, és nyilván kis mennyiségben ez talán nem volt annyira kritikus, de hogy nagy tételben ez nyilván... Hát amit én olvastam, hogy a fejlesztők egymás között próbálták csak ki, és hát ugye a fejlesztők csak bizonyos korlátok között látják ezeket a hibákat, és nem feltétlenül látják olyan szemmel, mint egy átlag felhasználó. Nem, hát szerintem ők csak a technikai oldalát próbálták ezzel, tehát az alapvető hibát az jelentette, hogy megkérdezték gondolom a vállalati jogászt, hogy szerinted ez jó lesz, leültetik a gép elé, az így ránézett, hogy bűzt, meg tudjátok osztani meg? Há, jó lesz, oké. És ezek után ők, mint technokrata, infogíkek, nevezzük őket, így ők szépen leprogramozták, azt mondták, ez über jól működik, ez működni fog 100 millió embernek is, mert ugye ez technológiailag nem egy kis kihívás, tehát azt azért tegyük hozzá, és így elindították nagy boldogan, aztán lett belőle a nagy felzúdulás. Én egy kicsit más szemszögből látom ezt a dolgot, és valamennyire úgy gondolom, hogy itt most függetlenül attól, hogy mekkora sérelem érte ugye az embereknek a privát szféráját, visszakanyarodva egy kicsit a technokrata és technológiai oldalra és összekapcsolva az üzletet. Azt tudjuk, hogy mindenféle hírekből és adatokból, ugye Google-nek van kb. 170 millió aktív felhasználója, aki a Gmail szolgáltatást használja. Facebooknak van 400 millió felhasználója, és ugye a Google a legnagyobb hirdetésre alapozó ilyen ad network egyébként. Az utóbbi időben jelentek meg mindenféle elemzések arról, hogy a Facebook kezdi átvenni egyébként a reklámpiacon, tehát a Google babérjaira tör, ugyanis a Facebooknak a targetálása, vagy hát a reklám célzása, az kb. 10-szer hatékonyabb, mint a Google-é. Tehát, hogyha én reklámügynökség lennék, akkor elgondolkodnék, hogy most melyik hálózatnak fizessek, melyiknél hatékonyabb ugyanaz az elköltött dollárom. Azt lehet látni, hogy a háttérben egyébként a piacnak az újra felosztása van, és szerintem ebbe a csatába még az is belefér, hogy egy ilyen nagy botrányt bevállalva, ez egy ingyen reklám egyébként, mert különben lehet, hogy nem lett volna ekkora fölzúdulás a dologból. Lehet, hogy ez bele van kakva, nem tudom, lehet, hogy ez csak egy ilyen... Lehet, hogy gerilla akció? Valószínű, hogy ez is benne van, hogy bevállalnak. Láttunk már azért ilyet, hogy bizonyos cégek bevállalnak olyas valamit, amiből ugye később visszakozni kell, de gyakorlatilag ezzel elérték azt egyébként, hogy hetek óta másról se szólnak az informatikával, és már nem csak informatikával, hanem minden egyébben foglalkozó portálok, mint hogy mekkora csorba esett itt az embereknek a saját adataik felett való önrendelkezés, ami egyébként tegyük hozzá, hogy igaz. Viszont ugye két nagy gigász esett egymásnak, és hát most azért ennek ugye véráldozata van. Értem mind a két oldalt, a Google-t is, meg a Facebookot is, most már csak a felhasználó felől nem értem. Tehát miért jó az, hogy az e-mail postafiókunkba beesnek különböző más információk is? Azt tudni kell, hogy a Facebook az nagyon dinamikusan növekszik, és hogy a Google megpróbált bekerülni a Facebookon belülre. Na most ez korlátozott mérték. Ezzel? Vagy nem, más? Nem, hanem mással. Tehát ők szerettek volna például a Facebookon olyan mélységben keresni, vagy keresést ajánlottak nekik, ami a Facebook nem ment bele, tudván azt, hogy ezzel olyan adatokhoz jutnak, ami egyébként nekik versenyelőnyt jelent ezen a piacon. Most ezt hidalták át azzal egyébként, ugye, hogy mindenki, ugye, nem mindenki, de nagyon sok ember ugye a Google azonosítójával lép be a Facebookra, mivel lehetőség is van rögtön a legelején, és ilyen módon egyébként indirekt módon jutnak hozzá ugyanazokhoz az adatokhoz, mint hogyha Facebookon belülről kapnák meg. Tehát, ez az internetes, ha a hegy nem megy Mohamedhez, ez akkor a Mohamed megy a hegyhez, gyakorlatilag őnekik létkérdés az, hogy ugyanazokhoz az adatokhoz, és ugyanolyan finomsággal és granularitással hozzájussanak, mint ami a Facebookon belül rendelkezésre. De hogy van ez, hogyha én a Google azonosítómmal lépek be a Facebookba, akkor a Facebookos adataimat a Google látja? Nem, mondtad hogy sokan ezt használják. Sokan ezt használják, de nem látja. És hogy hát jelszóval lépek be, azt tudja? Ennek van egy autentikáció, és az autentikáció az független az adatnak tehát a saját adataitól. Tehát van egy olyan, hogy valamilyen más helyen regisztrált felhasználó névvel enged egy oldal belépni. Például a Facebook azonosítóval. Ez nem jelenti azt, hogy a Facebook adataidat megosztja a másik oldala. Hanem csak arról van szó, hogy azt mondta, hogy én vagyok Bódi Zoltán, elküldi az alkalmazást, mondjuk tegyük fel a Google-nek vagy a Facebooknak, hogy Bódi Zoltán be akar lépni ezzel az adattal, ő Bódi Zoltán, és ő visszaválaszol, igen. És ennyi. És itt lezárult a kapcsolat, tehát csak ennyi, hogy te neked egy azonosítót több helyen is tudod használni, de az adatok nem cserélnek gazdát. Az egy külön dolog, hogy te utána esetleg megoszthatod a saját személyes adataidat azzal a másik alkalmazással, amit egyébként az emberek nem tesznek meg. A műsorunk levelező listájára Kovács Tücsi Mihály néhány nappal ezelőtt küldött egy érdekes és humoros összefoglalót arról, hogy mi az, amit érdemes elkerülni például az IVI-ben vagy más közösségi hálózatokon, és ott volt a felsorolásban például az is, hogy hát jellemző az, hogy bizonyos fotókat megosztanak az emberek egymással, hát nem éppen kultúrált körülmények között. Lehet, hogy éppen kicsit már becsicsentve egy bulin, alkoholos befolyásoltság alatt. Vagy mondjuk más elítélhető vagy el nem ítélhető helyzetben ábrázolt fotót közé tesznek egymásról az emberek, úgy, hogy nem tudnak róla, hogy azon a fotón ő szerepel, és megjelent az IVI-ben keresztül, vagy más közösségi oldalon. Dudás Ágnessel most erről fogunk beszélgetni, illetve majd remélhetőleg későbbiekben még visszatérünk erre a témakörre, mert ez érdekes lehet, hogy milyen módon kezelik az adatokat ezek a közösségi oldalak. Rólad például fotót jelentetett már meg valaki valamilyen közösségi oldalon? Én magam. Tehát akkor nem kerültél ilyen helyzetbe, hogy valamilyen azért nehéz lenne róla alkoholos befolyásoltság alatti képet közzé tenni. Szóval itt két dologra kellene figyelni, vagy két dolgot kéne szétválasztani. Az egyik az adatkezelési része ennek a problémának, a másik a büntetőjogi része ennek a problémának, a harmadik része pedig a polgári jogi kártérítési része ennek a problémának. És szerintem most korlátozódjunk az adatkezelésre, aztán majd később kitérünk a többire is. A legutóbbi adásban volt arról szó, hogy hogyan lehet itt megkülönböztetni az adatokat, és akkor felmerült ez a szenzitív adat fogalma. És akkor érzékeny adatnak mondtuk. És az adatvédelmi törvény ugye konkrétan az érzékeny adat fogalmát nem ismeri, két-három dolgot tud megkülönböztetni, a személyes adatot, a különleges adatot és a bűnügyi személyes adatot. És most az elsőre korlátozódunk, mert a különleges adatnál ott fel van sorolva, vagy pontosan mi tartozik oda, de minden más személyes adat, és a fénykép például az egy személyes adatnak tekinthető ebből a szempontból, és az adatvédelmi törvény erre abszolút vonatkozik, és az adatvédelmi törvény szabályai szerint, hogyha valakiről személyes adatot akarnak megosztani, akkor az ő hozzájárulásához szükséges. Tehát nem tehetem én meg, hogy buliképeket nyakló nélkül, engedélyek nélkül másokról készült képeket felmásolgatok, csak úgy ilyen internetes portálokra, vagy bárhová, és ezeket nagy nyilvánosság elé tárom. Ha nem, mit tehetek? Mindenkitől egyenként engedélyt kell kérni írásban? Vagy mi a teendő? Főszabály szerint igen. Tehát akkor tehetnék közé így képeket, hogyha volna róla engedélyem, vagy volna ehhez engedélyem. Itt vannak nagyon érdekes esetek. De bocsáss meg, ez teljesen életszerűtlennek tűnik mondjuk egy tinédzser esetében. Tehát ő most elindul, és lehet, hogy már nem is találkozik azzal a ugyanúgy 13 éves fiatallal, aki 600 kilométerrel odébb ismert meg, és egy ilyen buliban találkoztak. Mondok egy még durvábbat, ugye ő kiskorú. Tehát ez azt jelenti, hogy szülői engedéke. Aha. Tehát ez annyira komoly. És vannak is ilyen ügyek, és az adatvédelmi biztos foglalkozik is ilyesmivel. Volt például egy olyan ügy, amikor a nagypapa feltette az unoka fényképét, és ez az anyukának nem tetszett, és aztán az anyuka levetette ezt a képet, és levetethette. Uh-huh. Pontosan azért, mert ezért ő kell, mint törvényes képviselő, hogy helytálljon, vagy ő kell, hogy ezért feleljen, ezt neki kell figyelembe vennie, hogy ez sértő, nem sértő, és neki kell nyilatkoznia erről. De most tényleg nyakamat tenném rá, hogy az IVI-ben, vagy bármelyik közösségi oldalon, tehát nem is 1000 számra, szerintem millió számra vannak olyan fényképek, amikről biztos, hogy nem kértek írásos nyilatkozatot. Hát két eset lehetséges, az egyik, hogy ez feltűnik és bosszant engem, a másik, hogy feltűnik, de igaziból örülök neki. Nyilván, ha feltűnik és örülök neki, nem csinálok semmit. Ha feltűnik és bosszant engem, akkor kérhetem ezeknek a törlését, tehát abszolút ahhoz a szolgáltatóhoz, ahol ez a portál megjelent, lehet írni. Szerintem az összes adatkezelési szabályzatban benne van ott az elején, amit az emberek elfogadnak, ugye egy kattintásra, de rá lehet utána keresni, és meg lehet nézni benne, hogy pontosan hova kell ezeket a visszaéléseket bejelenteni, és ott az azonnali törlést eredményez. De akkor nekem ez azt mondja, hogy a jog eszközei szerint itt csak egy utókövetése lehet ezeknek az ügyeknek. Tehát, hogyha valami botrányos dolgot látok saját magamról, akkor én szólok, és kérhetem, hogy vegyék le, de azt nem tudom semmilyen módon garantálni, hogy ne jelenjenek meg képek egyáltalán egy napra se, vagy egy órára se. Hát hogyan lehetne egyébként technikailag, vagy bárhogy garantálni? Tehát igaziból ebben én nem a jogi problémát látom, hanem a technikai megvalósulását a jogi problémának. Hát nem lehet ezt beazonosítani, hát abból, hogy van egy azonosítója egy fényképnek, még nem fog kiderülni, hogy ki van azon rajta. Vannak egyébként ilyen ügyek Magyarországon? Tehát bírósági ügyek? Hogy ne lennének, persze. Tehát ez az első része az, ami az adatvédelmi biztoshoz kerül. Ő ugye arról nyilatkozik, hogy ez akkor most adatkezelést sérte, nem sérte, jogosult-e, nem jogosult-e, leveszik-e, nem veszik-e le. A másik része ennek egy komoly kártérítési ügy lehet a háttérben. És ezek parti fotók egyébként, amiről beszélünk? Hát, lehetnek parti fotók is, lehetnek. Tehát az alkoholos befolyásoltság, vagy az egyéb kábult állapot, az azért elő szokott fordulni, és nyilván... Mi van még? Hiányos öltözet. Én kérdezhetek közben, mi történik akkor, ha a fotón semmi olyan nincs, ami erkölcsöt vagy közt rombolna? Mondjuk négy jó barát mosolyog egy fotón, csak időközben a négy jó barátból az egyik összeveszett a többiekkel, és míg a három azt szeretné, hogy ez a fotó fönt legyen, lévén az ő örök barátságukat hirdeti, a negyedik az feldobja őket, hogy hát ő ehhez nem járul hozzá. Viszont a fotó tényleg semmilyen erkölcsi kategóriát nem sért, nincs rajta semmi olyasmi, amiben bele lehetne kötni, csak mondjuk az egymás közötti utálat. Szerintem akkor jön a Photoshop, és mint amit Sztálin idején csináltak a képekkel. Igen, tehát valószínűleg a Photoshop marad, mert pontosan az már egy ilyen személyes adat, hogy kivel van mondjuk egy képen, és az, hogy az ő képmásait megjelenik, az egy olyan adat, ami engedélyköteles. Tehát, hogyha nem akar, akkor nem lesz rajta. Hogy mi van, ha ő van középen? Mert ha szélén van, levágjuk, de ha közepén van, akkor fehér lyuk lesz a képen? Igen, egy szép fekete ovális lyuk lesz az arca helyén, klasszikus módon. De csak is akkor, hogyha egyébként a test többi részéből őt nem lehet azonosítani. Azt ki ellenőrzi, hogy valóban rajta vagyok-e azon a képen, amelyiknek a levételét kérem? Tehát nem lehet-e ezzel tönkretenni másoknak az életét, hogy mindenféle jó kis fotókat kitesznek, és én sorban levetetem őket. Hát próbálkozni lehet vele, nyilván azért ennek van egy ilyen visszaütő része is, mert azért regisztrálja a szolgáltató azt, hogy ez a kérés érkezett, ez a kérés honnan érkezett, ott azért azonosítani kell magát az embernek, és hogyha jön a másik oldalról egy ilyen másik igény, hogy hát én voltam az összes képen, és miért vették ezeket le, akkor persze lehet kártérítési igényt előterjeszteni azzal szemben, aki ezzel visszaélt. Mi van akkor, hogyha valaki valakire nagyon hasonlít? Ez egy kertestére. Akár lehet, amit említett, hogy az Iker testvére, vagy például egy alter ego, és mindenki azt hiszi róla, hogy tudom én éppen Korda Gyuri a Klárikával csinál valamit, de hát mégse ő van a képen. Hát most szerintem kezdünk az adatkezelési részből kicsúszni, és egy másik részbe belecsúszni. Majd, hogy nem ilyen hamisítás szintű? De nem, hát ez ugyanúgy kellemetlen helyzetbe hozhat engem például, tehát ebből a szempontból ez is adatkezelési probléma, mert ha valaki azt írja nekem, hogy láttalak egy másik csajjal a fotón te rohadt szemét, és nem én vagyok, de mindenki azt hiszi rólam, hogy én vagyok, ez adatkezelési probléma. Hát úgy szól konkrétan a törvény, hogy a személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt, és akkor itt van egy hosszú felsorolás, azonosítani lehet a jellemző tényezők alapján, tehát hogyha úgy nézek ki, mintha én lennék rajta, bár nem én vagyok rajta, attól valószínűleg én még levetethetem, főleg, hogyha az összes többi körítés és kommentár is minden arra utal, hogy valójában azon én vagyok, holott nem én vagyok lefényképezve. Valaki föltesz egy olyan képet, amint például, ami mostanság divat, hogy lecseréli a fejet a képen egy szituációban, és fölrakja rá az enyémet. Hát ugye abból kell kiindulnunk megint, hogy melyik rész az azonosítható. Tehát, hogyha az arcból azonosítható a személy maga, akkor nyilván felléphet, hogyha az arc úgy el van maszkírozva, hogy abszolút nem lehet megmondani, hogy egyébként az kinek a feje, mert mondjuk van rajta egy maszk, vagy bármi más, akkor természetesen ez a kontárkodás azért nem lesz jogsértő. Maradunk még a közösségi oldalaknál. Az infószótárban most visszatérünk a Google Buzzhoz, ami magyarítási szempontból is érdekes. Nem nagyon láttunk mostanában ilyet, mint amit a Google elkövetett a nevével kapcsolatban. Hát ez egy érdekes dolog, mert azért én egy kicsit gondolkodtam ma délután ezen a problémán, és nem ritka egyébként, nem példanélküli a Google stratégiájában az, hogy bizonyos termékeit lokalizálja a nevükben is, nevükben. Nem csak a nyelvükben, hanem azért a nevükben mondom, mert is. Mert megszoktuk már az elmúlt 10-15 évben, hogy Windows-t mondunk, internetet mondunk, Gmail-t mondunk, Google-t mondunk, igaz, mondjuk ez tényleg név, de szóval, hogy angol szavakat átveszünk teljesen. És Google térképet mondunk, és úgy is van leírva, és Google dokumentumot mondunk, és úgy is van leírva, Google címtárat mondunk, és úgy is van magyarítva, és ezt lehetne sorolni igen hosszasan, borzasztó sok terméke van a Google-nek, és ebből elég sokat lokalizáltak, úgyhogy a nevét is. Itt az a kérdés, hogy itt igazából két kérdés merül fel. Az egyik, hogy miért buzz a neve ennek az eredetiben, tehát angolban, mit jelent ez a szó, vajon miért lehet ez a neve egy ilyen kapcsolati háló megosztó szolgáltatásnak. A buzzword, ez kapcsolható? Erről már volt szó az infoszolterben. Biztos, igen, mindenféleképpen kapcsolható. És a másik, hogy a magyarításnál miért lett Zoom ennek a neve. Na tehát igen, jó ráéreztél, a buzzwordben, összetételben szerepel ez az előtag, a buzz, abban a jelentésben, amely alapján bekerült a Google-nek ennek a Google ezen szolgáltatásának a nevébe, a buzz. Tehát a buzzword azt jelenti, hogy olyan szó, ami hírértékkel rendelkezik, és mostanában gyakran előkerül a közbeszédben. Hívószó. Hívószó, igen, amiről, magyarul úgy mondjuk, amiről csiripelnek a verebek, tehát amiről csivitelünk, amiről úgy pletykálkodunk, úgy beszélünk, hogy mindenhol előkerült. Igen, hívószó. Divatos is, divatsz, meg aktuális is. Igen, mert divatos és aktuális, tehát hírértéke van, és ezért úgy csiripelünk, csivitelünk róla, de az angolban a buzz az egy hangulatfestő szó, és zümmögést, bizsergés, zúgás, csörgés ezt jelenti, de egyébként a hírrel kapcsolatban is használják, és ez egy ilyen képcsoport, ugye egy ilyen gondolati képcsoport, elkerülöm már ezeket az idegen szavakat, amire fölépül egy csomó kifejezés. Ugye a méhkasban felzúdul a méhkas, és akkor ott zizegnek, zümmögnek, valahogy így kell elképzelni ezt a gondolatcsoportot az angol nyelvben, ugye a méhkasban zizegnek itt a méhecskék itt mindenféléről, zümmögnek, ezt fejezi ki a báz. Tehát benne van a hírérték, benne van az, hogy, hogy ez divatos, benne van az, hogy mindenki használja, és mindenki érti. Ez minden benne van a bázban, tehát így került elő egy közszóként a névbe, így került bele. Tehát ez egy leíró név tulajdonképpen. És ha végig gondoljuk a Google lokalizációs stratégiáját, akkor ezeket a ilyen közszói eredetű névvel ellátott termékeiket jellemzően szokták, nem törvényszerű mindenhol és mindegyiket, de ezeket szokták nevében is lokalizálni. Lásd az előbbi címtár, térkép, dokumentum, stb. Csak itt ugye a Zoom kapcsán igen. Nálunk nincs meg ez a gondolati társítás, ami ugye az angolban megvan a buzz kapcsán. Igen, hát ugye elneveld a kenyeremet, igen. A magyarban mondom, inkább azt szoktuk használni, hogy úgy csiripelnek róla. Na de ez már foglalt, aki jártas az információ technológiában, azt tudhatja, ez már foglalt, hát ott van a Twitter. Az pontosan ezt jelenti, angolul is, és magyarul is, hogyha lefordítjuk a Twitter, az csipogót jelent, tehát csipogunk, csiripelünk pontosabban a Twitterrel, tehát ezt nem tudjuk itt használni, ezért mit csináltak? Tükör, lefordították tükörfordítással, ugye, hogy Google Zoom. Na most, és itt van a probléma, hogy a Zoom név esetében én értetlenül látom, hogy miért Zoom? Elkezdtem gondolkozni, hogy mi ez a Zoom? Ez valami rövidítés? Vagy mi lehet ez? Hogy lehet az, hogy Zoom a Google egyik termékének a neve, ű betű, tehát ű hang van benne, akkor ez valami, akkor ez tényleg a magyar Zoom mögő szó lehet. Egy ilyen filozofáltam rajta, és nem értettem. Ráadásul nekem még a fejfájás is eszembe jut róla. Kinek milyen asszociációi vannak? Vagy nekem például a mélycsípés jutott az eszembe róla, az is egy nagy proppant kellemetlen dolog. Na mindegy, szóval de ez nem is érdekes, hanem szóval lefordították ezt a kifejezést a buzzt Zoomre, nagyon korrekt módon, csak éppen nincs meg mögötte az a jelentéstani háttér, az a képi háttér, amiben beilleszkedne, és hogy mindenkinek hogy ja tényleg, tehát ez az aha élményt nem okozza a magyar felhasználóknak. Valami érdekes dolgot találtam még, megnéztem az európai nyelveket, hogy nagyjából hogy eszembe jutott, hogy hol lokalizálták a Zoom, tehát a bust, és mit találtam az orosz felhasználók számára, Zsivája Lenta-ként fordították le, lokalizálták a bust, ami élő láncot jelent, élő lánc, élő szalag. Most eszembe jutott egy érdekesség, ugye a bust nem csak ilyen esetekben használják, hanem amikor valamiből nagyon nagy az aktivitás valahol, akkor az angol azt mondja, hogy buzzing with activity. És ezt magyarul úgy lehet fordítani, hogy buzog az aktivitástól, ami a buzzra meglehetősen hasonlító magyar szó. Tehát az, hogy buzog, az azért gondolom hasonló tőről fakadhat, ilyen hangutánzó szó lehet. Most ezek után azt nem értem, hogy akkor miért zoom lett, amikor van hasonló hangutánzó magyar szavunk is. De mi lehet van a buzz? Nem buzog, vagy valami buzgás. Ugye, de ezt meg kell oldani, ez egy nyelvi eredetű probléma, névválasztási probléma. Valószínűleg úgy döntöttek a lokalizást, hogy a Zoomnek jobb a hangzása, jobbak a konnotációt, tehát hozzákapcsolt jelentések, tehát mégis lehet, hogy nem hozza át azt, amit a buzz áthozna, vagy a buzgó áthozna, vagy a buzogása. És buzgón igazodtak az eredeti névnek a hosszához is, nem igen. Úgy, mint az oroszok, akik viszont bevállalt hogy a jelentést valamelyest körülírják egy jelzőszerkezet. Ez egy jelzőszerkezet, igen, élő lánc, élő szalag, nagyon pontos, nagyon precíz, nagyon leíró, nagyon hosszú. Egy kérdésem még lehet, hogyha az egy elfogadható nyelvtani szerkezet, hogyha én például a nyüzsgés szót nyüzsgre módosítom, tehát mondjuk azt mondom, hogy Google nyüzsg, létezik ilyen nem, formája? Nem, mert nyüzsög a szótő, és ez egy hangzóvesztő típusú szótő, tehát lerövidül, hogyha valami képző kerül hozzá. Tehát a nyüzsg, azt úgy szoktuk mondani, hogy az egy passzív tő, tehát nem aktívan használatos passzív, csak a nyüzsg. De egyébként az elemzésnél nagyon pontos, hogy ott húzzuk be ezt a határt, ilyet mindenki csinált az általános iskolában, hogy ott a szótő, hogy nyüzsg. Igen. Hát kivéve, hogyha Dragon György egyébként nem vezeti be az ő olvasóinak a körében, nagy nyüzsgéssel, és én akkor majd bevezetem a nyüzsg szolgáltatást, és majd ezt így beegyeztetem, és attól kezdve meg már... Akkor már úgy már névhatják így. De a nyüzsi az egyébként jó lett volna szerintem. Hát lehet, hogy Ágit kellene alkalmazni a Google-nél ilyen magyarítási kísérletekre. Igen, ez mindig ötlet kérdése. Létezik egy rettenetes példa, amit mindig akkor szoktak elmondani, amikor amerikai használati útmutatókról van szó. Ugye a mikrohullámú sütő, hogy macskát sem szabad szárítani a mikróban. Egy kicsit ilyesmi lesz Kovács Tücsi Mihály története is, de itt nem az amerikaiaknak a mondjuk úgy finom a butaságáról lesz szó, vagy igen? Nem, ez globális probléma, úgyhogy inkább abból induljunk ki, hogyha én most egy idegen lény lennék, aki próbálna a Földön intelligens élet után kutatni, akkor most valószínűleg sírva visszafordulnék a saját szülőbolygón felé. Ó, Isten, de hányan megírták már ezt? Vagy a delfinekkel barátkoznak, ki tudja. Igen, igen. Tehát nem tudom, be kéne vezetni talán új fogalmat, nem tudom, talán a digitális vakhit, vagy digitális vakság lehetne a megfelelője ennek a tünetnek, ugyanis... A digitális eszközökben való vakhit? Igen, igen, tehát azok mindennapi kütyűinkben egyre jobban függünk tőle, egyre jobban megbízunk bennük, hát erre az egyik legjobb példa a GPS szolgáltatás, hogy teljesen megbíznak abban, hogy megterveztetem az útvonalat, és amikor ő mondja, akkor én teszem. Na most hát erre volt néhány nagyon csúnya példa az elmúlt fél évben, csak néhányat gyűjtöttem össze. Magyarországi a példa? Van benne magyarországi, például az Nagy-Britanniában történt az eset, hogy egy hölgy egy 500-as SL Mercedes-szel, ami nem egy olcsó darab, ő gondosan ment a GPS utasítási alapján, és különösebben nem törődött a táblákkal, amik az út mellett voltak, amik között legalább három nagy piros meg sárga volt, hogy vigyázz, ne menj tovább, mert árad a folyó. Ebből kifolyólag ő ledesebben lefutott a folyóba, több mint 200 métert elsodródott az autóval, amire ki tudott belőle szállni, aztán a kocsi az ott is maradt. Tehát igen, kemény tanuló. A GPS-szel együtt. A GPS-szel azért együtt. Nem kell. De történtek olyanokról is hallottam, hogy kifejezetten helyismerettel rendelkezők tévesztettek csúnyán. Például egy úr úgy hajtott bele a folyóba négy utasával együtt, hogy a GPS szerint itt híd van. És úgy lendületből rá akart hajtani a hídra, ami tulajdonképpen komp volt, ami akkor éppen nem volt a helyén. Tehát így jutj bele a folyóba. De előfordult olyan is, hogy hát a térkép szerint ott nem körforgalom volt, ahol már körforgalom volt, úgyhogy ő úgy direktben úgy keresztbe átment a körforgalmon, át a patkán virágágyás, szobora közepén virágágyás túlsoron legyűrte, de olyanok is előfordultak például, hogy amikor közölte vele a gép, hogy na akkor itt az utca fordulj balra, ő szó nélkül balra fordult és ledarolta a vaskorlátot, mert az utca az kb. 15 méterrel arrébb volt. És ilyen eseteket még lehet sorolni, tehát például Németországban egy hölgy elfelejtett lemenni a megfelelő meghajtó, mire közölte vele a GPS, hogy akkor semmi probléma, a következő lehetséges helyen forduljál meg. És például a hölgy behajtott egy 4 kilométer hosszú alagútba, volt egy olyan hely, ahol így le lehetett állni, hogyha valami műszakiba van, és a hölgy úgy dodott, hogy ez az első adandó alkalom, és ott megfordult. De vele egyirányú volt a barlang, az alagút, szembe ment a forgalommal, amire rájött, hogy amikor dudáltak, meg szembe jött mindenki, akkor gáz van. Természetesen az alagút forgalmát figyelték, automatikusan leállították a forgalmat, nem mehetett be senki. Erre a nő megint megfordult, hogy kimegy a túloldalon, de ott már nem csak a szitkozódó autósok várták, hanem a rendőrök is. Tehát ilyen teljesen elmebeteg módon megbízunk olyan digitális információkban, amik napi szinten változhatnak. De ezek annyira fájdalmas történetek, hogy az jut eszembe, hogy kicsit hasonló ezen emberek esetében a GPS a hatása, mint annak idején a mobiltelefon volt, hogy elkezdik használni vezetés közben, és minthogyha visszamenne az időben, és 5 éves gyerekké válna, nem néz körül, nem figyel, nem lát se jobbra, se balra, se előre, se merre. De bocsánat, ez nem annak idején, ez most is így van, mindig is így volt, ez egy természetes emberi adottság, hogyha van egy eszközünk, ami arra való, hogy tájékozódásban segítsen minket, és megbízunk benne, mert nem hibázik, akkor ezt várjuk el tőle, és tényleg hibázik. Hát, na jó, csak egy tanácsadó a GPS, és nem de ez a vezetés közben nem így működik, az ember akkor vezet, tájékozódni kell, és ez egy néhol bonyolult dolog azért egyben, van akinek rosszabbul megy, van akinek jobban, és ott van egy készülék, ami átveszi ezt a funkciót, hát akkor én megbízom benne. De azért mondom, hogy ez a GPS ez inkább tanácsadó, mint utasítást adó. Hát ezt így nem lehet kezdeni. Nyújt, nem vakbizalman, tehát vakhitettel. Magyarországi esetet említsek, velünk történt meg, hogy az M5-ös autópályán Szegedről Budapest felé közlekedtünk, valamikor december 31-e volt, és hát ködösebb volt az idő, és én a jobb oldali sávba, ugye a szélén rendesen haladtam, a látási viszonyoknak megfelelően, és azt vettem észre, hogy tehát valahol ugye szemből egy erős fényt láttam, de mivel ködös volt az idő, nem láttam jól, hogy ez most átvilágít az úton, vagy mi történik, de tivel együtt utaztunk, és egy idő után ez a fény ez csak erősödött, ahogy egyre közeledett, és kérem szépen forgalommal szembe egy kamion hajtott Kecskemétnél. Ez nem tudom, gondolom, hogy ők is valami GPS alapján tájékozódnak. Ez számunkra egy olyan élmény volt, hogy gyakorlatilag fél órán keresztül remegett kezünk, lábunk, mert hogyha esetleg a belső sávba megyünk, vagy valamit előzünk, akkor úgy járunk, mint nem olyan rég egy idősebb úr. Azért mondanék még valamit, én láttam már papír alapú térképpel külföldieket, amint szerettek volna 4-es metróra felszállni. És rajta volt a térképükön, hogy itt remekül van már egy metróvonal, és így keresték. Azért két dolgot tegyünk ehhez hozzá, hogy az egyik, hogy azt kéne tudni, vagy kéne a tájékoztató füzetben a GPS-ek mellé leírni, hogy ez nem 100%-osan pontos. Lemerem fogadni, hogy benne van, ugyanúgy ez elfogadó. Vagy ha benne is van, akkor olyan helyen van. Tehát a katonai méréshez képest, ami fél méteres pontosságot ad, az képest ez 10-15 méteres pontosságot ad. Ezért vetettem fel az ebbe a mobiltelefont, hogy itt most valami új kultúra alakult ki, újra kéne tanulni az eszközöket. De hadd tegyek meg hozzá még egy dolgot, ami viszont Angliában történt meg, hogy volt egy kis falu, ahol körülbelül naponta két autó haladt keresztül, amíg a GPS el nem terjedt, mert attól kezdve a GPS azt számolta ki, hogy arra felé megy a optimális útvonal, és egész egyszerűen ők le akarnak kerülni a GPS térképről, lévén a szélesebb kamionok el se férnek a falu főutcáján, és ez rengeteg balesetet és problémát is bajt okoz, és ez gyakorlatilag semmi baj nincs, mert az a rövidebb út, de gyakorlatilag rossz kiépítésű út, nem olyan minőségű, a GPS-ek mégis ezt javasolják, tehát ők egyszerűen le akarnak kerülni a térképről, hogy a GPS ne vegye őket figyelembe. Tehát ilyen esetek is vannak. Igen, de még két példát akarok elmondani, szintén Németországban történt meg a dolog, hogy az autópályán egy úr beszorult a dugóban, és hát látta, hogy a következő lehajtótól túl van egy ilyen erdei út, amin remekül oda tud érni, és akkor jó, és hát akkor bement arra az útra, és ment, és mivel sietett, igencsak nyomta, ami elég ostoba dolog egy ilyen erdei úton keresztül, csak avval nem számolt, hogy a térkép arról nem tudta tájékoztatni, hogy ez egy magánút, ami egy vassorompóval le volt zárva keresztbe. Úgyhogy abból, hogy igen, tekintés sebességgel belerongyolt, amortizálódott a kaszni, a fickó is megsérült. És viszont, nem is ért oda a tárgyalás. Igen. Viszont a kamionokra visszatérve, New York államban vannak komoly problémák a GPS-e, ugyanis az elmúlt 15 évben 1400 alkalommal történt meg az, hogy egy híd alá szorult be egy kamion. És ebből kiderült, hogy az esetek 81%-ában a GPS adatai voltak a hibásak, és a pilóta egy hivatásos sofőr vakon megbízott a GPS-ben, és nem törődött avval a táblával, hogy mekkora ott a víz. Pont ez az, de azért ilyen helyeken, ahol magasságkorlátozás van, azért erre egy figyelmeztető tábla ki van téve, vagy egy tiltó tábla ki van téve. Ez különösen egy sofőr esetében érthetetlen, igen, aki ezt elvileg professzionálisan műveli ott az autó vezetését, és neki azért ezekre figyelnie kéne, és tudnia kellene, hogy csak tanácsot kap. Igen, a hát ezt New York állam vezetése ezt komolyan veszi, úgyhogy nekiálltak leül egy kerekasztal megbeszélésen a több mint 20 céggel, aki szállítja a térképeket a különböző GPS szolgáltatásokon, hogy hogyan lehetne ezeket az anomáliákat megszüntetni. Utaztatok ti már valaha kamionsofőr mellett? Velem még nem fordult elő, és veled? Velem előfordult, és a következő elég kellemetlen dolgot osztanám meg így a közönséggel, tehát, hogy egyrészt szól a GPS, másrészt megy egy film, a filmnek le van véve a hangja, a GPS-nek meg csak hangja van. Ebben a kombinációban képzeljétek el. Hát nagyon kínosak ezek a történetek. Tényleg mi lehet ebben a megoldás? Tehát hogy lehet... Az embereknek meg kell érteniük, hogy az olyan, amikor adatokat használ föl, neki tudnia kell, hogy mennyire megbízhatóak ezek az adatok. Tehát régen a papírtérképeknél sem fordult az elő, hogy az ember megbízott benne, mert egy 3 évvel ezelőtt kiadott térképen már lehetett új utak, lezárták egy régit, itt építkezés folyik, oda hidat építettek. Az ember úgy ment, hogy ment a térképet, és kinézett az ablakon. De hát most eljutottunk oda, hogy megy, és azt mondja, hogy jobb fordulj balra, jó szó nélkül balra fordul. Hát legalább azt nézem, hogy jön-e szembe valaki, és van-e ott egyáltalán utca. Egy új Európai Uniós kezdeményezésről fog nekünk beszámolni Borek András. Egy obszervatórium, ami a nyílt forráskódú világgal van összekötve, de jócskán, meg van egy tárház is. Na, miről van szó? Egy újszülöttnek minden vicc, úgy mondhatnám erre, és ugyanis 16 hónappal ezelőtt indult el az OSOR, vagy OSOR névre hallgató Európai Uniós oldal. Vagyis nem olyan régi ez, hogyha 16 hónapja. Informatikában azért ez egy hosszú idő, 16 hónap, azt gondolom. Ez az osor.eu cím alatt található. Nem kisebb feladatot vállalt magára, mint hogy az Európai Unióban a közigazgatásban és a gazdaság élet szereplői által létrehozott nyílt forráskódú projekteket egymással megoszták ezen a helyen. Ezt az Európai Uniónak az informatikai biztosa kezdeményezte, és hát jelen pillanatban több mint 2000 projekt érhető már el ezen az oldalon keresztül. Tehát akkor ez nem egy szoftverkönyvtár? Vannak szoftverek is? Szoftverek is vannak. Mert egy módszerek? Módszerek teljes kollaborációs felületet jelent. Korábban már említést tettünk a SourceForge-ról. A szolgáltatásaiban nagyon hasonlít ez az oldal. Gyakorlatilag egy ilyen olvasztó tégely, ahol nem csak a kódot lehet megkapni, hanem vannak új funkciók kérésre, lehetőségek a fejlesztők felé, dokumentációk érhetők el, kívánságlisták, különböző verziók követésre nyílik lehetőség, levelező listákat lehet létrehozni, vagy kérdőíveket, stb. Tehát amik ilyen komolyabb oldalon levő funkciók, ezek mind megtalálhatók itt. Viszont nagyon érdekes, hogy be vannak rendszerezve ezek a projektek különböző témakörök szerint, tehát hogyha egy adott témakörbe keresünk valamilyen projektet, akkor viszonylag könnyű oda navigálni néhány kattintással. Na, ezt akartam kérdezni, hogy eddig is léteztek, ahogy említetted már, meg beszéltél eddig is ilyen gyűjteményekről. Miért volt erre most külön szükség? Ezek kimondottan azokat a projekteket célozzák meg, amelyeket az Európai Unióban így vagy a közigazgatáson keresztül használnak, tehát a közszférában. Nagy része ezeknek a projekteknek egyébként EU-s közpénzből fejlesztett megoldás, és hát visszaadják a többi európai tagállamnak, ami szerintem egy nagyon szép dolog, hogy megosztják ezeket. Magyarországon egyébként a Linux Ipari Szövetség dolgozik azon, hogy a hazai fejlesztések is felkerüljenek minél előbb az oldalra. Reméljük, hogy ez minél hamarabb meg fog történni, de úgy gondolom, hogy bárkinek, aki a közszférában bármilyen adóforintot el szeretne költeni, azt kéne, hogy az első dolga legyen, hogy körülnéz ezen az oldalon, ugyanis ezen az oldalon nem kis umli-bumli dolgokat kell elképzelni, hanem nagyon komoly alkalmazásokat, rendszereket. A legtöbb például rendelkezik ilyen-olyan ISO audittal, ilyen-olyan szabványoknak megfelel. És ez kinek hasznos akkor, az önkormányzatoknak, vagy az ő partnereiknek, cégeknek? Például a cégeknek is. Az Európai Unióban ugye egységes a statisztikai adatszolgáltatás. Például a statisztikai adatszolgáltatáshoz, mind az adatfeldolgozáshoz, mind az adatközléshez szükséges szoftverek, eljárások, szabványok, dokumentációk, ez mind megvan. Tehát, hogyha Magyarország valamilyen adatszolgáltatásban még nincs bekapcsolódva, akkor például innen meg lehet szerezni azt az alkalmazást, vagy könyvtárakat, vagy megoldásokat, amelyek egyébként Európai Unióban elfogadottak. Tehát ezeket lehet nálunk használni, egyetlen egy dolog maradt hátra, honosítani, illetve néhány hazai vonatkozásban mondjuk testre szabni, de lényegesen... De a lehetőség megvan, hiszen nyílt forráskódról beszélünk. Így van. Azért az egyetlen egy dolog maradt hátrát, azért egy kicsit árnyalni kell, mert a magyar jogrendhez azért hozzá kell igazítani, főleg akkor, hogyha ez ilyen közigazgatásban felhasználandó. Tehát ott van nagyon sok speciális terület, amire most is egyedi fejlesztések vannak, és lehet, hogy abban is kellene gondolkodni, hogy egyébként Magyarországon belül, hogyha tudnának valami hasonlót létrehozni, akkor Magyarországon belül azért ugyanaz a jogrendhez alkalmazkodnak, és mondjuk adott esetben önkormányzatok tudnának egymásnak így elég sokat segíteni. Ez is igaz, hogy Magyarországnak ugye vannak nemzeti sajátosságai a jogrendben is, de azért az általánosságban kimondható, hogy ugye van egy harmonizációs, jogharmonizációs folyamat, ami egyébként törekszik arra, hogy nagyon sok főleg a gazdasági életben levő szabályozónk, az bizony harmonizáljon az EU-val. Konkrétan például az Európai uniós adatszolgáltatások azok pontosan ilyenek, hogy ugyanazokat a kódokat veszük át, ugyanazokat a dolgokat igyekszünk átvenni. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból nagyon idézőben mondom, nagyon egyszerű dolga van a magyar köznek, de vehetünk még sok más egyebet, például Münchenben nem olyan rég zárult le azt, hogy átállnak ugye nyílt dokumentum formátumra, és hát a teljes dokumentum tárház, a dokumentumok leírása, azok egy ISO auditált módon vannak föltéve, tehát maguk a dokumentumok megfelelnek a különböző dokumentum kezelési szabályoknak. Nem hiszem, hogy például dokumentum kezelésben, hogyha ezek szabványosak, akkor bármilyen nehézségbe ütközne, hogy ezt könnyen lehessen implementálni Magyarországon, még azon az áron is, hogyha néhány helyen módosítani kell, hogy a helyi viszonyoknak teljesen megfeleljen. A jövő heti műsorban Borek András néhány példát is mond majd ebből a nyílt forráskódú obszervatóriumból. Hát, ha kiderül jövő héten például, miért obszervatóriumnak nevezték ezt a kezdeményezést. Eddig tartott ma a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.